الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. سورہ آل عمران درے مسی پارا آیت نمبر 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. دنینا مخ کے سبق کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا نجران علاقے یو وفد راغلے او د عیسایانو د نسوارو د تسلیس په عقیده باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغوی سره بحث مباحثه وکړه. پیغمبر علیه السلام هغوی د دې خبرې نه منع کول چې تاسو عیسی علیه السلام ته خدای مه وایئ، د خدای زوی ورته مه وایئ، مریم بیبي ته خدای مه وایئ، د خدای زوی مه وایئ، دا شرک دی. یو الله ومنه، رب یو دی، الله یو دی، د توحید عقیده یې د هغوی مخې ته کیښوده. بحث وشو، مباحثه وشوه، هغې سره چې قایله نه شو بیا د مباهلې دعوت ورکړه چې راځی الله ته به میدان ته وځو، سوال به وکړو، څوک په حق یې څوک په ناحق یې، په میدان به پته ولګي. هغې ته هم تیار نه شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بله طریقه اختیار کړه. طریقه یې دا اختیار کړه چې راځی په دې بعضې خبرو خو زمونږ اتفاق نه راځي، ټیک شو، خو یوه خبره داسې ده چې هغې باندې مونږ ټول متفق کیدی شو. تاسو که نصارا یې نو عیسی علیه السلام منې، که یهودیان دي نو هغه موسی علیه السلام منی، که نور قومونه دي نو یو پیغمبر خو منی. راځئ که مونږ په نورو خبرو نشو متفق کیدی، د الله په دې یوه کلمه ټول متفق شو، چې هغه کلمه د ټولو پیغمبرانو کلمه ده، او هغه د لا اله الا الله کلمه ده. راځئ چې ټول په دې متفق شو. او قرآن کې الله پاک د هغې ذکر کړی دی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. څونه پیغمبران چې ستا نه مخکې راغلي دي ای پیغمبر علیه السلامه، هغې ټولو ته مونږ دا یوه کلمه ورکړې وه چې عبادت صرف او صرف د یو الله وکړي، لا اله الا الله. د آدم علیه الصلاۃ والسلام نواخله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پور ټول پیغمبرانو ته الله دا یو کلمه ورکړو. اوس که تاسو د عیسی علیہ السلام منون کیه، عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تم الله دغه کلمه ورکړو. اے یهودو که تاسو د موسی علیہ السلام منون کیه، نو تاسو ته هم دغه کلمه میلاوله. نو راځئ که په نورو خبرو اتفاق نه کیږي او مونږ نشو متفق کیدی، دا یو خبره ته خو راجمع شئ، که دعوت ورته ورکئ. قل اوایه ورته، اے پیغمبره، یا اهل الكتاب، اهل کتابو، تعالو الى کلمت، راشه هغه کلمې ته، سواء بیننا و بینکم، چې برابر ده په مابین زمون کې او په مابین ستاسو کې. هغه کومه کلمه ده؟ الله نعبده، چې مونږ به عبادت نه کوو، الا الله، د یو خدای به کوو. ولا نشرک به شیئا، او مونږ به شرک نه کوو په دې خدای پاک سره د هیڅ سیزم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، او نه به نیسو مونږ بعضی زمونږ نه بعضی لره په خدایۍ باندې، من دون الله، بغیر د خدای پاک نه. بل چاته به رب نه وایو، بل چاته به خدای نه وایو، د یو الله عبادت به کوو. راشي دغه کلمې ته راشي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې یو قوم به نه متفق کېده، نو هغوی به یې په داسې خبره متفق کول چې هغوی به منله. دا مونږ ته دا دعوت دی چې مسلمانانو، تاسو یو قوم ته زه دعوت ورکوئ، ستاسو د هغوی نظریه او سوچ کې اختلاف دی، فرق دی، نو بیا تاسو هغوی داسې خبرې ته دعوت ورکړئ چې په هغوی تاسو سره منلو ته تیار وي. د اسلام هغه نکات چې هغه تاسو منی او هغوی هم منی، هغې خبرو ته دعوت ورکړئ چې په هغې خو د سره عمل وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته لاړ، د هغې نه وروستو چې ښه مطمئن شو هلته، نو بیا مختلفو ملکونو بادشاهانو ته خطونه ولیږل، د اسلام دعوت یې ورکړه، د لا اله الا الله دعوت یې ورکړه. حبشی ته هم خط ولیږه، روم ته هم خط ولیږه، فارس ته هم خط ولیږه، نورو مختلفو ملکونو ته خطونه، هرقل شاهی روم ته هم خط ولیږه. پیغمبر علیه السلام دا خط متن دی، الفاظ دا دي. خط یې ولیکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اسم اليريسيين، يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. دا خط بخاري شريف نقل كده. بسم الله وليكلا، سلام على من اتبع الهدى، كافر تسلام ده، سلام ده پاغه چي سوق په هدايت. اما بعد، زتا ته دعوت در کوم د اسلام، د الله تابعدار شه، د اسلام تابعدار شه، سالم به پاتې شي. الله به دوه اجر دله درکړي، یو د عیسائیت منلی دی هغه اجر به هم درکړي، او اسلام دې قبول کړه هغې اجر به هم درکړي. او بیا که تا اعراض وکړه او زما دا دعوت دې ونه منه، نو ستا د ملک چې څومره رعایه دي، د هغې ټوله ګناه به ستا په سر باندې وي. که نورې خبرې راسره نه منې، نو دا خبره راسره ومنه، دا آیات یې ورته ولیکه، دا اوس چې مونږ ووی، تعالوا الى كلمه سواء بين رش دي كلمه طرف تراشه بدا یو کلمه را سره ومانه، شرک من بنکو، بس یو د الله عبادت پک. دا هرقل بادشاہ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا آیات لیکلو. هرقل بادشاہ د پیغمبر علیه السلام د خط تعظیم کړو، احترام کړو، او هغه وخت کې اوه وی دا عربو څوک دلته شته راغلی دي، څوک مسافر راغلی دي، څوک قافله راغلی ده، وی آو وی را وی غواړی را وی غوښت. په هغه قافلې کښې ابو سفیانو پیغمبر علیه السلام غټ دشمن و مخکې رضی الله تعالی عنه. تپوسونه ترې کوي ابو سفیان نه د پیغمبر علیه السلام د ذات متعلق، د هغه د صفاتو متعلق، ده سره څنګه خلک کینی پاسي. ابو سفیان ورته وایي، وایي ټول غریبانان کمزورې خلک ورسره کېږي، خاندان یې څنګه دی؟ کمزورې خاندان سره تعلق ساتي، او که اعلی بهتر خاندان سره تعلق ساتي. خانداني شرافت یې څه دی؟ صفا صفا وینا ابو سفیان وکړه، اگر چې د پیغمبر علیه السلام دشمنو ورته یې بهترین خاندان بنو هاشم سره تعلق ساتي، نه عربو کې په ټولو کې بهترین خاندان دی. د وعدې پابند دی او که نه دی؟ یو وعده چې وکړي نو پابندي کوي که نه کوي؟ وی او څونه وعدې چې موږ سره کړي دي، معاهدې یې راسره کړي دي، هغه ټولو معاهدو پاسداري یې کړې ده، منلي دي. اوس هم ورسره زمونږ یوه معاهده شوې ده، صلح حدیبیه یادوله. اوس ګورو چې هغوی کې راسره دې وعده سرته رسوي او که نه رسوي. خو مخکې چې موږ سره څومره معاهدې کړي دي په وعده باندې بالکل پابند دی. داسې پیغمبر چې یو دشمن یې بد نشي بیانولی، الله داسې شان زمونږ پیغمبر ته ورکړی. اگر چې هرقل بادشاه اسلام قبول نه کړ، ځکه قوم رعایه یې ټول چې دی نو عیسایانو، خو د پیغمبر علیه السلام د خط احترام کړی او قدر یې کړی، نو دا آیات پیغمبر علیه الصلات وسلام شاهروم ته لیکلی او په خط کې چې راشئ د یوه کلمه باندې موږ سره متفق شي. دغسې نورو بادشاهانو ته هم دا خطونه لیکلي. نو که په نور خبرو باندې نه متفق کېږو، نو په دې یوه خبره خو متفق کېدی شو. ای پیغمبره، فان تولو، که چېرته دوی اعراض وکړه د دې کلمې نه، د یوه کلمه باندې تا سره نه متفق کېږي، نو فقولو، بیا ورته ووایه اشهدو، ګواه اوسئ بانا مسلمون، چې موږ خو مسلمانان یو، موږ خو تابعدار یو، د دغه یو الله ذات تابعدار یو. قلندري ناره ورته ووهئ چې ستاسو خپله لار ده، زموږ خپله لار ده، موږ خو د دغه یو خدای قایله یو، د هغه عبادت به کوو، د هغه بندګان به یو، تاسو کوس منې او که نه منې راسه. فیصله یې ورسره بس په دغې قیصې ورسره ختمه کړه. دې وروستو آیات کې یا اهل الکتاب لما تحاجون، یهودو به وي ابراهیم علیه السلام یهودي و، نصوارو به وي ابراهیم علیه السلام نصراني و. ابراهیم علیه الصلات وسلام له الله یو داسې شان ورکړی و، یو نراله شان یې ورکړی و، یو عجیبه شان یې ورکړی و چې ټول قومونه په هغه باندې متفق دي. یهودو به وي ابراهیم علیه السلام یهودي، نصارو به وي نصراني، مسلمانانو به وي نه هغه مسلمان. نو دې ځای کې خدای پاک د هغې جواب کوي چې ابراهیم علیه السلام، ای یهودیانو، تاسو وایئ چې یهودي و، نو ابراهیم علیه تاسو خو شرک کوئ، تاسو خو د سخي عبادت نه دی کړی، سخي ته هم سجده لګولې وه. ابراهیم علیه السلام خو بت شکن و، هغه خو دغه بوتان مات کړي و، هغه خو یو عظیم موحد و، د توحید عظیم علم بردار و، نو تاسو خو مشرکان یې، هغه هو موحد و. ای نسواره و، چې تاسو وایئ چې عیسی ابراهیم علیه الصلات والسلام نصرانی و، نو تاسو خو عیسی علیه السلام ته هم خدای وایئ، مریم بی بی ته هم خدای وایئ، تاسو خو الله سره شرک کوئ، شریک ولا جوړوئ. او ابراهیم علیه الصلات والسلام خو ویلي دي چې الله یو دی، هیڅوک بل ته عبادت لایق نشته، تاسو څنګه دعوه د هغه د تابعداری کوئ او هغه سره د مینې او د محبت اظهار کوئ؟ تاسو خو د هغه دشمنان یې؟ مسلمانان دي. هغوی دعوه کوي چې ابراهیم علیه الصلات والسلام زمونږ دی. دا دعوه یې څنګه ده؟ ټیک ټاک ده. ابراهیم علیه الصلات والسلام هم کفر او شرک نه کوي، پیغمبر علیه الصلات والسلام هم شرک نه کوي، صرف د الله د عبادت دعوت خلکو له ورکوي، د لا اله الا الله دعوت. د هغه چې څومره منونکي دي، هغه ټول د الله د وحدانیت قایله دي، د یو الله عبادت کوي، د بل چا عبادت نه کوي. اوس تاسو فیصله وکړئ چې ابراهیم علیه الصلات والسلام ستاسو دی او که زمونږ مسلمانانو دی. تاسې په خولې وایئ چې ابراهیم علیه السلام زمونږ دی، د هغه تابعداري مو کړې ده. الله پاک یې رانیسي، راګیری یې. یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، نو یو خو دا خبره دلته چې ابراهیم علیه الصلات والسلام سره چې تاسو کومې دعوې کوئ، نو دا په دروغه کوئ. د ابراهیم علیه الصلات والسلام منونکي چې دي، نو هغه پیغمبر علیه السلام دی او د هغه چې کوم مرګري دي، مسلمانان دي، هغه دي. یو پدی خبر راگیر کړي او بل دوی به دا خبره کوله و ابراهیم علیه الصلات والسلام د تورات منونکي عیسی یهودو به وي او نسوارو به وي هغه خو عیسایي و نفراني و نو الله ورته وي عجیبه خبره ستاسو عقل کوم خواته لري ابراهیم علیه السلام کله تیر شوی دی هغه خو ستاسو نه ډېر مخکې تیر شوی دی تورات لا نو نازل شوی چې هغه تیر شوی انجیل خو ډېر وروستو راغلی دی هغه لا نو نازل شوی چې ابراهیم علیه السلام تیر شوی دی اوس یو دین راغلی نه دی یهودیت نشته نصرانیت نشته ابراهیم علیه السلام د هغې نه ډېر مخکې تیر شوی دی او تاسو وایئ چې هغه یهودي او نصرانی و هغه د تورات منونکي او د انجیل کتاب شته نه او هغه یې منونکي و عجیبه خبره کوي هغه خبره کوئ چې د هغې د سره علم وي هغه چې د کمې خبرې د سره علم نشته هغه مه کوئ راګیر یې کړی دلله یا اهل الکتاب اهل کتاب لما تحاجون فی ابراهیم ولې تاسو جګړه کوئ په ابراهیم علیه السلام کې چې تاسو وایئ چې ابراهیم علیه السلام یهودي و یا نصراني وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده نو نازل کړی شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر وروستو د هغه نه خو ډېر مخکې تیر شوی دی افلا تعقلون آیا تاسو کې عقل نشته یته تاسو خو بالکل مازغم نشته سوچ نه کوئ خبره کوئ او سوچ پې نه کوئ ها انتم خبردار تاسو چې ها اولای هغه خلک یې حاججتم تاسو جګړه کوئ فیما په هغې کې لکم چې ستاسو دپاره بهي په هغې باندې علمون علم وي په هغې جګړه کوئ نو فلما تحاجون ولې جګړه کوئ فیما په هغه کې لیس لکم به علم چې نشته دې ستاسو دپاره په هغې باندې علم د یو خبرې علم دته نشته نو بیا ولې داسې خبرې کوئ والله الله پاک یعلم عالم دی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ بې ځایه خبرې کوئ د خدای قدرت دا کفر دا شرک دا ګناه کوم سړی چې ګناه کوي د دې عقل کار نه کوي سوچ یې کار نه کوي نه دو دا زړه تور شوي وي او بیا د کافر خو بالکل تور وي د تقوا او پرهیزګارۍ سره دا زړه صفا وي ذهن صفا وي د زړه نه د ذهن نه ښه خبرې راوځي د پوهې او د دانایۍ خبرې راوځي او ګناهګار سړی چې وي د خدای قدرت دی وایي یو څه خولې نه بل سره وځي خطا کېږي او بیا کافر د هغوی زړونه خو ډېر زیات تور وي د هغوی نه سم کار کېږي نه الله یې عقل چې دی نو مفلوج کړي وي بالکل تا صبر وته عیسی ابراهیم علیه السلام کله تیر شوی دی او دوی وایي هغه یهودي او نصراني څونه بې ډنګه خبره بې دلیله خبره بې سوچه خبره د کافر ذهن چې هغه ګنده وي هغه بالکل بندي خراب وي او د هغه نه کارونه خراب دا صبر ابوجهل د پیغمبر علیه السلام دښمن و عرب ډېر غیرتي قوم عرب دومره غیرتي قوم و چې جنګ به یې کوو او یو کلي او یو علاقې ته به ورلل جنګ دپاره نو د شپې به یې حمله نه کوله سهار چې به کله رڼا شوه نو بیا به یې چیلنج ورکړه چې روځئ اوس میدان ته روځئ د شپې به یې په پټه باندې شپخون به یې نه و ښکاره جګړه دا غیرتي قوم غیرت و پکې ابوجهل کافر و د پیغمبر علیه السلام غټ دښمن حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام لور وه ماشومه وه داسې یو ورځ په لار کې را روانه وه د ده دا عناد دا ضد دا بغض او حسد نه دا زړه ډک و د ده نو د هغه ماشومې نه یې پړق وویست حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها په جړا جړا کور ته راغله تاسونه د ذلت خبره ده چې یو غټ سړی مشر سړی د قوم سردار مشر هغه د یو ماشوم نه مخالف نه پړق وباسي یعنی سره د دومره غیرتي قوم نه چې عرب غیرتي و خو چونکې کفر دی نو کفر دومره چې دی نه ذلیل دی چې هغه د یو ماشوم یې نه یې پړق ایسته عناد او بغض او دښمني پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام به کافرو سره حسن سلوک کو ښېګړه به یې ورسره کوله عزت او احترام به یې ورکو د کافرو سرداران به راغلل پیغمبر علیه السلام به ورته خپل څادر خور کړه دومره عزت او احترام به یې کوه ځکه د پیغمبر علیه السلام ذهن پاک و سینې صفا وه د کافرو سینې زړونه او ذهن دا چې دی نو تور وي د هغوی نه سم کار کېږي نه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی پیغمبر علیه الصلات والسلام کمانډر جوړ کړو روم ته ولېږه د روم د فوج کمانډر سپسالار روت ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سره خبرې کولې. لالچ یې ورکړ، لالچ یې دا ورکړ، هغه دا پته وه چې دا مسلمانان دي، غریبانان دي، دا اوس ګرځي جنګونه کوي او ملکونه قبضه کوي، دولت پیدا کوي. راشه لالچ ولا ورکې چې ځي وطن ته واپس لاړ شي، څه به جنګ کوو؟ ورته وایي ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ته وایي، وایي ستاسو یو سپایي چې دی هغه ته به زه دوه دیناره ورکړم، او زر زر دیناره به ستاسو یو کمانډر ته ورکړم، او ستاسو بادشاه او خلیفه چې دی نو هغه ته به 2000 دیناره ورکړم، زه تاسو جنګ مه کوئ واپس. څومره سپایان چې دي هغوی ته به 2 دیناره ورکړم، ستاسو چې څومره فوجي کمانډران دي زر زر دیناره به هغوی ته ورکړم، او ستاسو چې کوم بادشاه دی خلیفه دی هغه ته به 2000 دیناره ولیږم در به کړم. څه کوې؟ پیسې واخلې، ځې خپل وطن ته لاړ شي. ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ته خاموش ډېر په درنه لهجه کې جواب ورکوي او ورته وایي، تاسو مونږ دومره ذلیل ګڼئ؟ ستاسو دا خیال دی چې دا د دولت دپاره په ملکونو باندې قبضه کوي، خپل وطن یې د دې دپاره پرېښی دی چې پیسې پیدا کړي، دولتونه پیدا کړي، ملک قبضه کړي؟ د مال او دولت په لالچ کې، د ملک او مال په لالچ کې دا راوتی دی. دا خو دوه دیناره دي که ته زما سپایي ته ورکې، که 2 لکه دیناره زما سپایي ته ورکې، زما د سپایي په مخ کې هغه 2 لکه د ځمکې خاورې دي. مونږ ته پرېږدو په داسې دولت باندې، مونږ صرف او صرف کلمه د حق دلته راوړې ده، تاسو ته همدغه دعوت راوړې دی، کلمه د حق قبوله کې، لا اله الا الله، که نه قبله وې جزیه قبوله کې، او که جزیه هم نه قبله وې تیار شې جنگ ته. په میدان به پته ولګي دا زما توره، دا به سبا له تاسو ته په میدان کې وښی چې په حق باندې څوک دی او په باطله باندې څوک دی. سترګې یې ولا رڼا کړې او بیا د هغې جنګ انجام تاریخ لیکلی دی. داسې شکست یې ولا ورکړ چې د ټولو ملکونو لپاره یې عبرت وګرځاو، د ټولو کافرو لپاره یې عبرت وګرځاو. داسې خبره مې دا کوله چې کافر د هغه ذهن تور وي، خراب وي د هغه ذهن. مسلمان هغه له خدای پاک زړه کولو کړي وي، ژبه یې کولو وي، ذهن یې کولو وي. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه څنګه خبرې ورته وکړې؟ نو الله دې ځای کې دې یهودو نسوارو ته وایي چې ستاسو په عقل باندې تندر راپروت دی. ابراهیم علیه السلام کله تیر شوی دی؟